ต่อจากนี้ไปเป็นการรมทวัชชาเรื่องใครแข่งบาปใครแข่งบุญโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่6มิถุนายน2534ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ชีวิตของเราก็ดำเนินกันไปนะอย่างพวกเรานี่เป็นชีวิตที่มีระบบที่ดำเนินกันมาอย่างเกิดสภาพที่เรียกว่าศรัทธาศรัทธาในชนิดที่อาตมาภาคเพียรที่จะให้เกิดปัญญาปัญญาพร้อมในศรัทธาที่จะเกิดขึ้นเป็นสัทธินทรีย์เป็นศรัทธาพละซึ่งเป็นสภาพที่เป็นอาการของจิตของเจตสิกจริงๆจิตเจตสิกนี่จะมีสภาพคำว่าศรัทธานี่มันเป็นภาษาบาลีแต่เราก็พอเข้าใจเพราะว่าคนไทยเราก็ใช้มานานมาตามสายของศาสนาเนี่ยเพราะศาสนาพุทธเราเข้ามาในเมืองไทยแล้วไปอยู่กับพวกเรามาตั้ง 2,000 ปีแล้วเป็นความเชื่อนะศรัทธานี่คือเราเชื่อถือนับถือศรัทธาเนี่ยเชื่อถือนับถือและลักษณะของความเชื่อถือนับถือเนี่ยมันเป็นความเชื่อถือที่มีอาการหรือมีกำลังมีลักษณะของมันเองจริงๆที่แน่นขึ้นมั่นขึ้นจริงจังขึ้นมีกำลังอย่างนั้นจริงๆมีอาการมีสภาพจริงๆสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปถ้าไม่มีปัญญามันก็ยังศรัทธาได้ศรัทธามั่นศรัทธาแรงศรัทธามีความเชื่อความเคารพขึ้นไปลักษณะของศรัทธานี่มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆมีความเคารพมีการนับถือศรัทธาอย่างลักษณะอาการหลายอย่างเชื่อเฉยๆหรือว่าเชื่ออย่างยกย่องเชื่ออย่างเคารพยกย่องบูชาเลื่อมใสเชื่ออย่างเลื่อมใสแล้วก็มีน้ำหนักที่จะปักมั่นมีน้ำหนักแนบแน่นศรัทธาเนี่ยมีคุณลักษณะพวกอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาเป็นลักษณะของความแน่วศรัทธาแน่วศรัทธาแน่นศรัทธาปักมั่นส่วนทางด้านสายของทางด้านปัญญาก็มีกำลังเหมือนกันในตัวของปัญญามันเกิดการพัฒนามันเกิดการเจริญเป็นกำลังของความรู้ที่มันรู้แล้วก็รู้ยิ่งขึ้นรู้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเป็นสัทธินเป็นปัญญินทรีย์เป็นปัญญาผลหรือปัญญาพละกำลังของปัญญาในสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปนะแล้วในวิธีฝึกของพระเจ้านั้นกำลังของปัญญาก็ดีศรัทธาก็ดีเกิดในสภาพของจิตในสภาพของจิตที่มีความเห็นองค์ปฏิบัติของพระเจ้าก็มรรคองค์8มีความเห็นก็คือทิฏฐิเมื่อเรามีความเข้าใจหรือมีความเห็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็มาฝึกฝึกมีสติมีความพยายามให้ฝึกให้ถูกต้องถูกตรงตามที่เราคิดว่าอย่างนี้ดีเมื่อศรัทธาที่อาตมาแปลเป็นไทยว่าเชื่อถือเมื่อเราเชื่อถือสูงขึ้นมีกำลังสูงขึ้นเป็นสัทธินทรีย์อาตมามาแปลว่าเชื่อฟังเชื่อฟังก็คือทำตามเราเชื่ออะไรก็แล้วแต่อย่างธรรมดาโลกโลกเนี่ยเขาเชื่อว่าหาเงินให้ได้มากๆมันดีชีวิตเนี่ยเขาเชื่อกันเยอะนะเชื่อกันเป็นเรื่องธรรมดาเลยในโลกในสังคมทั่วไปโลกียะทั่วไปเชื่อว่าเกิดมาต้องหาเงินทำงานทำการอะไรก็แล้วแต่จะสร้างสรรค์อะไรก็แล้วแต่ก็จะแปลมาเป็นเงินแปลมาเป็นทรัพย์สริงคารและให้มีมากๆเชื่อว่ามีมากๆนี่แหละเป็นผลสำเร็จเป็นความสำเร็จจะบอกว่าแจกคนอื่นทานคนอื่นแบ่งคนอื่นบ้างดีก็ดีแต่ไม่ดีเท่าที่เราจะเอามีไว้ในตัวให้มากๆหรอกคุณงามความดีที่เกื้อกูลคนอื่น เอื้อเฟื้อคนอื่นมีทานมีบริจาคมีแจกจ่ายให้คนอื่นด้วยเป็นบุญเป็นบุญเป็นทานซึ่งถ้าเรียนเข้าไปอีกก็ว่าเป็นบุญเป็นทานก็คือเป็นการชำระความตนีทีเหนียวชำระหรือว่าสละชำระความโลภสละให้คนอื่นเขาได้บ้างมันก็เป็นบุญเป็นกุศลชนิดหนึ่งก็เชื่อแต่ก็ยังเชื่อว่าถึงอย่างไรเราก็ต้องมีมากๆนั่นแหละเป็นคนร่ำรวยเชื่อว่าเป็นคนร่ำรวยถึงจะเป็นคนประสบผลสำเร็จเป็นคนที่มีความสุขเพราะใช้อำนาจทรัพย์สินคาหรือเงินทองนี่แหละมาทำให้ชีวิตเป็นสุขเขาเชื่อกันอย่างนั้นแล้วก็เชื่อแล้วก็ทำตามด้วยเพราะฉะนั้นความเชื่อของโลกก็ไม่ใช่ขั้นเชื่อถือเฉยๆเขาเชื่อฟังและเขาก็เชื่อมั่นด้วยนะเป็นศรัทธาพละด้วยเขาเชื่อมั่นด้วยเชื่อมั่นว่าการมีเงินมีทองมีทรัพย์สินคาเป็นความสุขของชีวิตเป็นความประสบผลสำเร็จของชีวิตเป็นเครื่องชี้บอกเป็นดัชนีชี้ค่าความเป็นคนเกิดมาแล้วสำเร็จนะจะเป็นเรื่องของลาภหรือจะเป็นเครื่องหมายว่ามียศศักดิ์มีศักดิ์ศรีที่เขายกให้ยกย่องชูเชิดบูชานะเป็นลาภเป็นยศนั่นเองเป็นศักดิ์ศรีหรือจะเป็นคุณงามความดีเป็นผู้มีความสามารถเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นผู้มีอะไรที่เขาจะยกย่องชูเชิดสรรเสริญก็ถือว่านั่นแหละลักษณะโลกหรือโลกธรรมโลกียะเป็นความดีและผู้นั้นก็ไม่มีความทุกข์เลยคือมีสุขลาภยศสรรเสริญสุขเขาก็เข้าใจสุขอย่างตื้นๆคือเป็นโลกียสุขสุขคือได้อะไรมาสมใจสุขคือได้ตามที่เราอยากได้เราต้องการเรามีความเชื่อถือว่าอย่างนี้ควรได้ควรมีควรเป็นเราก็แสวงหาเราก็ไขว่คว้าเราก็แย่งชิงมาให้ตัวให้ตนสมใจตั้งแต่วัตถุโลกหยาบเป็นชิ้นเป็นอันเป็นข้าวเป็นของเป็นสมบัติพัสถานเป็นอำนาจเป็นฤทธิ์แรงจะให้คนอื่นเขาเกรงเขากลัวเขายกย่องเขายอมมีอำนาจให้คนอื่นเขายอมเราใหญ่นะเรานี่ใหญ่เราพูดอะไรประกาศสิทธิ์ได้หมดเราพูดอะไรจะทำอะไรจะต้องการอะไรมีคนประเคนมีคนเสนอสนองให้ทั้งนั้นเป็นฤทธิ์เป็นเดชเขาก็เชื่ออย่างนั้นจริงๆเป็นศรัทธาไม่ใช่ศรัทธาที่เชื่อถือเท่านั้นสัทธินทรีย์เชื่อฟังปฏิบัติประพฤติเพื่อให้ได้มาอย่างนั้นเพื่อให้ได้มาตามที่เขาเห็นเขาเข้าใจทิฏฐิซึ่งมันเป็นโลกียะเป็นมิจฉาทิฏฐินะมิจฉาทิฏฐิเพราะว่าเราพูดถึงในระดับโลกุตระแล้วเราต้องเรียกโลกียะเป็นมิจฉาทิฏฐิได้เลยนะเป็นมิจฉาทิฏฐิเขาเข้าใจเป็นทิฏฐิอย่างนั้นแล้วเขาก็เชื่อฟังคือทำอย่างนั้นจริงๆทำตามที่เขาเชื่อแสวงหาแย่งชิงไขว่คว้าภาคเพียรเอาถ้ามันจะได้มาแม้รู้อยู่เหมือนกันว่าทุจริตมันเป็นยังไงไม่ชอบมาพากลนะมันชักเป็นเรื่องของการโกงการหลอกลวงเป็นเรื่องของการตลบตะแลงเป็นเรื่องของความไม่ดีไม่งามอะไรก็พอเข้าใจก็อยู่ที่หิริโอตตัปปะหรือว่าอยู่ที่บารมีหรือว่าภูมิธรรมของแต่ละคนจะกล้าละลาบละลวงที่จะละเมิดทุจริตได้แค่ไหนถ้ากิเลสมันแรงมันมากมันเห็นแก่ได้แก่เรื่องที่จะโลภโมโทสันมากแรงมันเป็นกิเลสในตัวโลภโกรธหลงเนี่ยมากมันก็เอาบางทีเล่นโกงดื้อๆหลอกลวงดื้อแย่งชิงดื้อทุจริตดื้อก็เอาถ้ามีอำนาจบาดใหญ่ถึงขนาดว่าถึงทำแล้วไม่มีใครสามารถที่จะมาปราบปรามได้ไม่มีใครที่จะมาลงโทษได้ก็ยิ่งดีเขาก็ทำในการเชื่อมั่นอย่างนั้นด้วยนะว่าชีวิตเป็นอย่างนั้นนี่ก็เป็นทิฏฐิและเขาก็ได้พยายามแล้วเขาก็ใช้สติมีสติแล้วก็มีความพยายามตามทิฏฐิที่เป็นประธานนะเราก็เรียนรู้มหาจัตตารีสกสูตรมาแล้วเป็นเรื่องของโลกของธรรมดาเขาก็คล้ายกันนะวิธีการเขาเพราะเขาจะนึกคิดสังกัปปะเขาจะมีบทบาทของจิตที่มันมีการปรุงแต่งนึกคิดพิจารณาไตรตรองเลือกเฟ้น แล้วก็ทำความเข้าใจให้แก่ตัวเองเห็นจริงอยู่ในตัวสังกัปปะนั่นแหละมีตักกะวิตักกะสังกัปปะซึ่งเป็นตัวสายทางตัววินิจฉัยตัวตรึกตัวตรองตัวไตรตัวตรองแล้วก็จะเสริมให้เกิดปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลเสร็จแล้วก็สั่งสมใส่กับศรัทธาเป็นศรัทธาสัทธินทรีย์ศรัทธาพละก็เป็นตัวอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนามันจะเป็นตัวนั้นแหละคือเป็นตัวฝ่ายหนึ่งก็เป็นตัวปัญญาฝ่ายหนึ่งก็เป็นตัวศรัทธาตักกวิตกาสังกัปปะเป็นฝ่ายปัญญาอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาเป็นฝ่ายศรัทธาสั่งสมลงไปว่าแน่วแน่มั่นปักมั่นยืนหยัดยืนยันจริงจังเป็นกำลังอินทรีย์หรือพละนี่แปลว่ากำลังเป็นอำนาจแปลว่าอำนาจก็ได้ด้วยนั่นแปลว่าอำนาจเป็นอำนาจจิตเจตสิกอยู่ในตัวคนทุกคนเป็นกำลังเป็นอำนาจที่แรงขึ้นแรงขึ้นมีสภาพที่จริงจังขึ้นไปเรื่อยเห็นจริงด้วยปัญญาก็เห็นจริงๆชัดจริงๆมันมีลักษณะที่เห็นที่แจ้งนะเราเรียกว่าดวงตาก็ได้อีกภาษาหนึ่งเรียกปัญญาเนี่ยปัญญาหรือดวงตาหรือแสงสว่างมันเห็นมันแจ้งมันมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เห็นทำให้แจ้งทำให้รู้ลึกขึ้นหรือว่าแรงขึ้นมากขึ้นอะไรก็ได้เป็นลักษณะที่ลึกที่แรงที่มากเพราะในโลกของทางโลกียะเขาก็ว่าเขาลึกซึ้งเขาก็ว่าเขามีความรู้ลึกซึ้งแล้วเขาก็ยึดถือแรงแล้วเขาก็เห็นว่าสภาพของความรู้นี่มันก็แรงเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นลักษณะอย่างนั้นจริงๆแต่แนวความเห็นมันไปคนละทางคนละด้านจึงเรียกว่ามิจฉากับสัมมามันไปคนละทิศกันเราก็ได้ยินมาแล้วว่าทางของนิพพานหรือว่าทางของโลกุตระนั้นมันสวนทางกันมันปฏิโสตังมันทวนกระแสกันมันคนละทางเพราะฉะนั้นเขาเห็นว่าเขาจะได้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเขาจะมีอะไรต่างๆมากๆนี่เป็นความร่ำรวยเป็นความมีอำนาจเบ่งคมสามารถประกาศสิทธิ์สามารถสั่งอะไรก็ได้ดังที่เราต้องการทุกอย่างนี่เป็นความเจริญเป็นความสูงเป็นความประสบผลสำเร็จเป็นความเป็นมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่เขาก็จะฝึกตนหาวิธีการมีลักษณะอะไรประกอบจะเอาอะไรมาเป็นองค์ประกอบเพื่อที่จะให้ได้ลักษณะอย่างนี้เขาทำหมดคนมีมิจฉาทิฏฐิแบบนี้ก็คือปุถุชนธรรมดาธรรมดาเต็มโลกเขาก็พยายามสร้างชีวิตทำชีวิตอย่างนั้นแล้วโลกมันก็เดือดร้อนสังคมมันก็วุ่นวายเพราะต่างคนก็ต่างมีแนวเป้าหมายของชีวิตอย่างนี้ทั้งนั้นเราเคยมากันทุกคนไม่ละเว้นที่นั่งอยู่เนี่ยทุกคนเราก็เคยมาอย่างนั้นทุกคนไม่มีใครไม่เคยจนเราไม่ได้เรียนรู้ทิศทางที่พระเจ้าท่านตรัสรู้ว่าไอ้อย่างนั้นมันไม่ได้เป็นไปเพื่อความสุขที่แท้จริงเป็นไปเพื่อความทุกข์เราก็ทุกข์สังคมก็ทุกข์ใครๆมีแนวคิดอย่างนั้นก็ทุกข์น่ะทุกข์ยิ่งต้องการมากมุ่งหมายมากและเรายิ่งไม่เก่งเรายิ่งทำได้ยากเราไม่เก่งไม่มีความสามารถไม่เฉลียวฉลาดมันยิ่งทุกข์มากถ้าเฉลียวฉลาดก็ได้มาบ้างบำเรอใจบำเรอผลความอยากในเสพสมสุขสมเรียกว่าโลกียสุขหรือสุขคลิกะสุขที่หลอกลวงนะสุขที่มันไม่สมบูรณ์อะไรสุขที่ไม่จริงจังอะไรก็ยังพอนึกว่ามันเป็นความสุขเขาก็ทุกข์น้อยหน่อยได้มามากเท่าไหร่เขาก็รู้สึกว่าเหมือนกับเขาสุขได้มามากมากสมใจตามที่เขาหมายก็เป็นสุขไปสุขสุขทุกทุกอยู่อย่างนี้แหละคือสังสารวัฏคือมนุษย์โลกคือสัตว์โลกโดยเฉพาะคนมนุษย์เนี่ยที่จริงเรียกมนุษย์ในภาษาบาลีมนุษย์โสนี่มันแปลว่าจิตสูงจิตมันมีตัวหลักคิดตัวพิจารณาตัวรับรู้ตัวสั่งการให้ทำโน่นทำนี่อะไรได้มากกว่าจิตวิญญาณสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าเผื่อว่ามันทำไปในเรื่องที่มันไม่เป็นจิตสูงจิตสูงก็ซ้อนลึกซ้อนเชิงขึ้นไปเรื่อยๆนะถ้ามันไม่สอดคล้องจิตสูงตามหลักเกณฑ์หลักการทฤษฎีของปราชญ์หรือว่าของศาสดา ที่ได้ตรัสรู้ได้มีความรู้ที่ลึกซึ้งซ้อนเชิงขึ้นไปแล้วถ้ามันไม่ตรงมันก็เลวไหลถ้ามันตรงก็ตรงไปตามศาสดาผู้ที่มีภูมิรู้แต่ละระดับศาสดาแต่ละพระองค์ก็มีภูมิรู้ไม่ได้เท่าเทียมกันเพราะศาสดาของศาสนาแต่ละศาสนาลัทธิแต่ละลัทธิแม้ลัทธิเดียวกันยังมีภูมิรู้ไม่เท่ากันเลยศาสดาหรืออาจารย์แต่ละลัทธิลัทธิเดียวกันและมีอาจารย์ในระดับบางทียกย่องว่าสูงแต่ภูมิรู้ก็ไม่ได้สูงเท่าก็จริงอย่างนี้เป็นต้นนะคนไปศึกษาแล้วก็เป็นอย่างนั้นอยู่ตามธรรมดาพอเรามาศึกษาทางพระพุทธเจ้าเราสั่งสอนท่านค้นพบสิ่งที่ดีท่านก็เห็นว่าชีวิตนี่มันเกิดมาจากความเห็นทิฏฐิความเข้าใจและก็มีศรัทธามีปัญญานี่เป็นองค์ประกอบเราจะคลายเปลี่ยนความเห็นเปลี่ยนตัวเชื่อเปลี่ยนความรู้นะตัวศรัทธาตัวปัญญาเปลี่ยนได้อย่างไรท่านก็ว่าอันนี้เราเป็นประธานสิ่งทั้งปวงคือเป็นเจตสิกในจิตจิตเป็นประธานสิ่งทั้งปวงแล้วก็ย่อยจากจิตก็มีตัวลักษณะต่างๆและลักษณะเจตสิกลักษณะความเห็นลักษณะความคิดลักษณะตรรกวิตรรกะอะไรนี่เป็นเจตสิกทั้งนั้นลักษณะศรัทธาลักษณะปัญญาเป็นตัวเจตสิกทั้งนั้นนะต้องไปเรียนเจตสิก52ที่พระอภิธรรมแยกเอาไว้ที่เป็นตัวหลักๆแล้วก็ปรับเปลี่ยนพระอภิธรรมนี่แยกเลยแจกๆไปหมดเจตสิกต่างๆว่าเนี่ยตัวเหล่านี้มันจะจากอกุศลจากมิจฉาเข้าใจอย่างอกุศลหรือเข้าใจอย่างมิจฉาแปลมาเป็นสัมมาแปลมาเป็นกุศลเปลี่ยนแล้วอบรมฝึกฝนทำให้มันเป็นจริงมันมีไอ้ตัวที่เคยเชื่อมีตัวไอ้เธอเคยรู้ผิดล้างความรู้ผิดเป็นกิเลสแล้วมันมีกำลังไอ้ตัวกำลังนั่นแหละคือตัวน้ำหนักของกิเลสหยาบกลางละเอียดที่เราเรียกว่าวิติกมกิเลสปริยุทธานกิเลสหรืออนุสัยกิเลสนั่นแหละเป็นน้ำหนักกำลังที่ว่าหยาบแล้วก็กลางแล้วก็ละเอียดนั่นแหละที่เราไปเชื่ออย่างไรและก็มีความเป็นกำลังมากหนาแน่นตีแตกยากก็เรียกว่าวิติกมรรคกิเลสหนากิเลสหยาบกิเลสใหญ่กิเลสมากหรือกิเลสแรงวิติกมรรคกิเลสเราทำกำลังพวกนี้ให้อ่อนเราทำความหยาบความใหญ่ความหนาความมากพวกนี้ให้ลดลงละลดจางคลายให้เล็กลงมาซึ่งไม่ได้เล็กทีเดียวเป็น3ขั้นเท่านั้นหรอกมันมีกันมากมายกายกองไม่รู้กี่ขั้นต่อกี่ขั้นมันจะเล็กลงมาได้ขนาดไหนนะมาได้ทีละนิดหรือว่าได้ทีละมากมาได้ขนาดถ้าเรามี100ลดลงมาถึง50ก็เรียกว่ากลางแต่ลดลงมาหากลางต่ำกว่า50ลงไปก็เรียกว่าเล็กลงไปจนกระทั่ง0จนกระทั่งหมดก็เป็นความหมายบอกขนาดเป็นการกำหนดเรียนรู้ทีนี้เราจะรู้อาการลิงคนิมิตของกิเลสของลักษณะอาการอย่างไรเรียกว่าทิศไหนอย่างไรเรียกว่าราคะอย่างว่าโทสะอย่างไรแบบไหนมันเป็นลักษณะก็ไอ้โทราคะกับโทสะนี่เป็นตัวรากเงาเป็นตัวแรงโทสะเป็นตัวแรงเป็นตัวฤทธิ์ที่จะต้องแย่งชิงจะต้องเบียดเบียนโทสะนี่จะต้องทำให้ได้ดังอัตตาดังจิตดังใจอย่างตัวกูคิดอย่างตัวกูชอบอย่างตัวกูประสงค์ก็ตัวโลภนั่นแหละต้องการมาให้ดังของตัวของตนตัวโลภทำไม่ได้มันก็โทสะไม่ชอบใจจนกระทั่งถึงรุนแรงแย่งชิงปราบปรามทำร้ายทำลายลงไปเพื่อที่จะให้ได้มาสมใจหรือบางทีซับซ้อนกูไม่ได้เองก็ไม่ต้องได้ถ้าไม่งั้นกูต้องได้ถ้ากูไม่ได้อะไรกูก็คนอื่นก็ไม่ต้องได้หรือไม่ได้แล้วทำลายให้หมดเลยความเลวร้ายของตัวโทสะมันก็จะเป็นไปอย่างนั้นนะเมื่อเราเองเราได้มาเรียนรู้สัจจะข ของพระพุทธเจ้าที่อธิบายขยายความหมายลักษณะของมันต่างๆนานาที่อาตมาหยิบมาพูดมาอธิบายอย่างขยายความเป็นภาษาไทยๆเป็นภาษาเข้าใจง่ายๆอย่างนี้ขึ้นมามีความเห็นว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างที่โลกเขาเป็นอยู่เราก็รู้นะแล้วก็เกิดปัญญาเกิดความเข้าใจขึ้นมาเป็นปัญญาเป็นความเฉลียวฉลาดเป็นความรู้ที่ดีเอ๊ะถ้าเรามาลดอย่างที่อาตมายกตัวอย่างว่าถ้าเราจะต้องไปร่ำรวยต้องไปมีทรัพย์สริงคารเนี่ยแต่ก่อนเชื่ออย่างนั้นมีศรัทธาสัตตินทรีย์ศรัทธาพระอย่างนั้นพอเรามาฟังเหตุผลมาฟังอะไรดีเอ๊ะอย่างนี้น่าดีกว่าที่จริงนะเรามีความรู้เป็นพื้นฐานอยู่ในสังคมอยู่ในประเทศชาติอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้ศึกษาอย่างจริงศรัทธาสัตตินทรีย์มันก็ไม่แรงอะไรถ้าใครมาศึกษาจริงๆแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะถ้าเราไปเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ความสุขมันไม่ใช่ความเจริญมันไม่ใช่ความประเสริฐที่แท้มันไม่ใช่อริยะไปแย่งชิงโลภโมโทสันมาร่ำรวยสามารถมีความรู้ความสามารถสร้างสรรค์ก็ตามอย่างโลกเขาก็พาสร้างสรรค์แล้วเขาก็เรียกอริยชนหรือพัฒนาสร้างสรรค์เก่งแต่เราเองเป็นผู้ที่โลภโมโทสันได้มาเราสร้างสรรค์แต่เราเอาค่าของการสร้างสรรค์โลภมาให้แก่ตัวเองอย่างที่อาตมาก็อธิบายทฤษฎีกำไรขาดทุนของอริยชนให้ฟังมาเสมอทำไปเอาค่าแรงเอาค่าความรู้เอาค่าผลผลิตเอามาอย่างมากเอามาอย่างเกินเอามาอย่างเปรียบได้เปรียบจนแล้วจนตัวเองได้มากๆสะสมกอบโกยชื่นชมที่เราได้ที่จริงไอ้เอามาเนี่ยเราไม่มีคุณค่าประโยชน์อยู่ในโลกเลยแล้วเขาก็เรียกว่าเขาเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์เป็นผู้สร้างสรรค์ความจริงเขาไม่ได้สร้างสรรค์อย่างที่ถ้าเราเข้าใจคุณลักษณะของมันที่มันลบค่าของมันออกแล้วเราสร้างอะไรเสร็จแล้วแล้วก็ไปให้เขาได้รับไปเอาไปทำประโยชน์ใช้สอยอะไรก็ตามแต่เราคิดราคาค่านั้นมาเป็นตัวเลขตัวเงินเป็นเงินเป็นทองเป็นของแลกเปลี่ยนอะไรกลับคืนมาแล้วจนเกินค่าของสิ่งนี้ค่าแรงงานค่าความรู้ค่าอะไรเราก็คิดลงไปหมดแล้วทั้งนั้นแหละวิธีคิดของคนในโลกเนี่ยมันก็แลกกลับคืนมาจนหมดจนเกินจนเอาเปรียบเอารัดจนเขาจำนนยอมว่าเป็นยุติธรรมในสังคมยอมรับว่าเป็นยุติธรรมในสังคมนี่ซับซ้อนจริงๆนะจุดนี้นี่อาตมาพยายามพูดซ้ำซากกับพวกเราเขาได้สิ่งตอบแทนกลับคืนมานะแล้วเขาก็ยังหลงตัวถือตัวว่าเขามีคุณค่าในสังคมทั้งที่เอาคืนมาหมดแล้วเป็นตัวแลกเปลี่ยนเป็นไอ้แบงค์โน้ตเป็นตัวเลขที่ทดแทนค่าของมันแล้วตัวเองก็เอาค่าอันที่ทดแทนนี่แหละเอาไปแลกเปลี่ยนอย่างอื่นซื้ออย่างอื่นหรืออะไรต่ออะไรมันก็ได้ตามค่าที่ตัวเองมีค่าแรงงานค่าความสามารถค่าความรู้นั่นแหละเอาไปแลกอันอื่นมามันก็ได้เท่ากับค่าอันนั้นอยู่เหมือนกันสมัยก่อนนี่คนทำเกลือคนทำข้าวเอาเกลือมาแลกข้าวเอาข้าวมาแลกเกลือมันก็มีค่าของเกลือค่าของข้าวเหมือนกันไม่มีตัวเลขแทนอะไรก็แล้วแต่อันไหนมันจะมีค่ามากน้อยกว่ากันหน่อยก็แลกมากแลกน้อยเผื่อกันไปหน่อยอันไหนที่มาหายากก็ให้น้อยอันไหนที่หาง่ายก็ให้มากอะไรอย่างนี้เป็นต้นมีผ้าไปแลกกับข้าวมีข้าวไปแลกกับเครื่องมือเครื่องใช้อะไรก็แล้วแต่มันก็เท่านั้นจนเราไม่เห็นว่าไอ้จะเป็นแลกกลับคืนมานะมันหมดค่ายิ่งไปเอาเปรียบเอารัดเอาค่าเกินความจริงมามันก็ยิ่งเลวใหญ่ตกต่ำใหญ่เราจึงได้มาปรับปรุงว่าให้เนี่ยมันเป็นบุญนะคนจะมีค่าตรงได้ให้สร้างสรรค์ก็ตามความรู้ก็ตามที่เรามีอะไรมาอะไร ก็ทำเถอะกรรมกิริยาเหล่านี้มันเป็นความดีของคนแล้วเราก็ทำจนกระทั่งเข้าใจทฤษฎีกำไรขาดทุนของอริยชนมีศรัทธามีปัญญามีสัตทินทรีย์มีศรัทธาพละมีปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละสูงขึ้นแล้วเราก็มาฝึกจากความเห็นทิฏฐิมีสติมีความพยายามมีวายามะมีสัมมาสติสัมมาวายามะฝึกทั้งความจริงที่เราจะอ่านลงไปในสังกัปปะที่มีองค์ธรรม7ที่มันก็คือลักษณะของศรัทธากับปัญญาที่ว่าให้ฟังแล้วมีลักษณะตักกะวิตกะสังกัปปะซึ่งเป็นสายปัญญาซึ่งเป็นสภาพลักษณะเจตสิกที่มันกำลังสั่งสมเป็นลงไปเป็นปัญญาเป็นญาณเป็นสัมมาญาณหรือปัญญาอธิปัญญาแล้วก็ทางอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนา เป็นตัวจิตที่จะสั่งสมลงเป็นศรัทธาและจิตที่ศรัทธาก็เมื่อเรามาปฏิบัติอย่างนี้ก็สั่งสมลงไปเมื่อเราเลิกความเป็นกำลังของกิเลสที่มันยังทำงานล้างออกได้เลิกออกได้ละออกได้ลดลงไปได้กำลังมันก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนหลายอย่างเราลดลงจนมันไม่มีกำลังแต่กำลังของความเชื่ออีกทิศทางนึงว่าได้ให้สิได้มาจนคุณค่าแท้ๆเป็นอย่างนี้นะคุณค่าของเราไม่ใช่ว่าเราเอาไปแลกกลับคืนเอาราคาเอาตัวเลขเอาค่าของมันกลับคืนมาหมดนึงแล้วก็มากอบมาโกยไว้เนี่ยมันเป็นความประเสริฐมันไม่ประเสริฐหรอกได้ให้เราได้หมดแต่เราก็สามารถอยู่ได้พิสูจน์จิตวิญญาณมนุษย์ว่าสร้างคนให้เป็นจิตวิญญาณให้สร้างคนให้มีจิตวิญญาณที่อยู่รวมกันเป็นประเภทที่มีความเห็นเดียวกันมีความเข้าใจมีทิฏฐิมีปัญญาอย่างเดียวกันมีความเห็นทิศทางเดียวกันอย่างที่พระพุทธเจ้าว่ามันเป็นกระแสอีกกระแสนึงทวนกระแสกันจากที่เรามาเห็นกันเนี่ยสร้างชีวิตอย่างนี้ทุกคนทำอย่างนี้แล้วก็ขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์แล้วก็เกื้อกูลเลี้ยงดูกันไม่ต้องสะสมเป็นมนุษย์พัฒนาเนี่ยอัปปัจจยะวิริยารัมภะเป็นมนุษย์ที่กินง่ายเลี้ยงง่ายไม่ใช่กินยากเลี้ยงยากอย่างที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นทุกข์เขากินยากเลี้ยงยากนะเขาทุกข์เขาไม่เห็นแต่เรามากินง่ายเลี้ยงง่ายอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายกินง่ายเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายไม่ใช่เลี้ยงง่ายๆอย่างไม่มีปัญญาเลี้ยงง่ายอย่างมีปัญญาอย่างรู้สาระของการกินไม่ติดในพยัญชนะอนุพยัญชนะแต่รู้จักตัวแท้อัตถะเนื้อหาของการกินว่าเรากินไปทำไมกินเพื่ออะไรจะกินจะอยู่จะมีเครื่องใช้จะมีปัจจัย4จะมีเครื่องประกอบในการสร้างสรรค์ทำงานก็เข้าใจสาระมันสร้างสรรค์ไปก็ไม่ใช่สร้างสรรค์ไปเพื่อกอบโกยไม่ได้สะสมกอบโกยแล้วเราก็ฝึกตัวเองที่มันยังมากๆอยู่ลงมาเป็นผู้มักน้อยเลี้ยงง่ายอยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็บำรุงง่ายก็คือพัฒนาตนให้มันง่ายสุโปสะสุภระสุโปสะอปิชะมักน้อยแต่ก่อนมีแต่แนวคิดเชื่อว่ามักมากได้มากมากมันเป็นเรื่องดีพอมาเข้าใจจริงๆแล้วอ๋อลดละลงไปให้น้อยนี่ดีเป็นการพัฒนาจริงๆเลยแล้วก็สั่งสมฝึกฝนอบรมตนพัฒนาเข้าไปมักน้อยอย่างไรมักน้อยลงไปได้อีกไม่ต้องเป็นผู้ที่มากมากมากอะไรอยู่ทั้งแต่วัตถุสมบัติข้างนอกจนกระทั่งถึงจิตใจมันก็ลดความมากมากมักใหญ่มักโตแต่เรายิ่งโตนะเรายิ่งโตเรายิ่งใหญ่เรายิ่งมีคุณค่าเรายิ่งมีคุณธรรมมีคุณค่าก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ามีคุณค่าประเสริฐแท้ไม่ใช่อย่างเชื่อหรือว่าเห็นอย่างลวงๆพลางๆว่าเรามีคุณค่าแบบไม่จริงแบบหลอกๆที่โลกเขาเป็นปุถุชนเขาหลงผิดอยู่นั่นเห็นความจริงว่าเอ๊ะจริงนะความจริงพวกนี้มันจะเห็นด้วยญาณด้วยปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละของเราเป็นญาณสัมมาญาณญาณะเนี่ยเป็นญาณทัศนวิเศษเป็นญาณเป็นวิมุตติญาณทัศนะแล้วเป็นสังคมเป็นระบบสังคมที่เกื้อกูลไม่กอบโกยไม่สั่งสมไม่โลภโมโทสันไม่ให้แก่ตัวแต่ก็มีสภาพที่อยู่กันเป็นหมู่เป็นกลุ่มมีทรัพย์สริงคารก็อยู่กันรวมๆแบ่งกันกินแบ่งกันใช้หรือว่าเอาไว้สำหรับที่จะอาศัยมีทรัพย์ก็เพื่ออาศัยกันจริงๆมีจิตใจไม่เห็นแก่ตัวไม่โลภโมโทสันไม่เอาเปรียบเอารัดแล้วเราก็ขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์อยู่แล้วมันไม่จนกินน้อยใช้น้อยเราจะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลด้วยอีกเป็นกำลังรวมเป็นสังคมที่มีคนมากมีกำลังขยันหมั่นเพียรรวมได้สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นสัมมาอาชีพสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาสังกัปปะก็ได้คิดได้ฝึกสั่งสมลงทางจิตเรียกว่าตัวสังกัปปะนั้นสั่งสมลงจนเป็นบทบาทเป็นตัวจักรของทางด้านในความคิดมีตรรกวิตรรกสังกัปปะอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาวจีสังขาราหรือวจีสังขารที่เป็นองค์ธรรม7อยู่ในสังกัปปะแล้วมันก็ทำงานสั่งให้เกิดวาจาสั่งให้เกิดกายกรรมเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะทำประจำชีวิตสั่งสมในชีวิตมีบทบาทลีลาพฤติกรรม กายวาจาใจอยู่ในชีวิตสั่งสมให้มันเจริญให้มันสมบูรณ์ให้มันถูกทิศทางให้มันแข็งแรงมีกำลังมีอำนาจเป็นสัมมาอาชีพเป็นชีวิตที่เราได้พัฒนาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอาตมาเอาหลักเกณฑ์9ประการเป็นวรรณะของพระพุทธเจ้าเป็นวรรณะไม่ใช่อวรรณะเป็นคนมีวรรณะเป็นคนมีผิวพรรณเป็นคนมีชั้นวรรณะนี่แปลว่าชั้นเป็นคนมีชั้นเป็นชั้นสูงจริงๆนะเป็นวรรณะที่แท้ของพุทธเลยนะไม่ใช่วรรณะอย่างที่เขาพูดกันมีชั้นวรรณะที่มองกันแบบความคิดโลกโลกจริงๆเราก็รู้อย่างโลกโลกแล้ววรรณะอย่างเรานี่ก็ไม่ยิงพยองด้วยเพราะมันย้อนมันสลับไปทวนกระแสไปทวนกระแสมาวรรณะอย่างโลกนั้นได้หลงพยองมีเงินมีทองมากมายฉันเป็นคนวรรณะชั้นสูงฉันมีศักดิ์มีสีฉันตระกูลผู้ดีนะแกตระกูลคนกระจอกคนไม่มีศักดิ์ศรีฉันนี่7ชั่วโคตรมาแล้วนะตระกูลดีฉันนี่14ชั่วโคตรมาแล้วนะตระกูลผู้ดีทั้งๆที่เลวจะตายเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ยังหลงไหลอยู่ว่าตระกูลตัวเองดีแต่พฤติกรรมกายวาจาใจตัวเองเลวไหลไปหมดแล้วก็ยังหลงตัวดีอยู่นั่นแหละไม่ได้มีคุณค่าคุณธรรมอะไรหรอกก็ยังหลงอยู่นั่นน่ะหรือไปเข้าใจว่าตระกูลดีก็คือตระกูลที่ร่ำรวยตระกูลที่เอาเปรียบเอารัดเขาได้มากๆไม่ต้องมีความรู้ความขยันอะไรมากมายก็ได้ชี้นิ้วมีอำนาจบาดใหญ่อะไรต่างๆนานาแล้วก็อยู่เสวยสุขโลกียสุขเสพสมสุขสมได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเป็นกามเป็นภพอะไรก็อยากได้อะไรก็ตามใจได้สมใจทุกอย่างอะไรอยู่งั้นเขาก็หลงอยู่อย่างนั้นกันเยอะแยะแล้วก็ถือว่านั่นเป็นวรรณะเป็นชั้นสูงความจริงวรรณะไม่ใช่อันนี้ในภาษาบาลีท่านเรียกเลยนะ9นี่ท่านเรียกวรรณังอวรรณังเรียกวรรณังอวรรณังเลยวันอวรรณะนี่ท่านแยกไว้7เท่านั้นนะฮะ6หรือ7อวรรณะ6อ่ะอวรรณะนี่อ้อ6มี6อวรรณะก็คือพวกที่เลี้ยงยากทุกพระทุโปสะบำรุงยากมากมากมหาปิชะไม่สันโดษอาสันตุธิแล้วก็กุสีตะขี้เกียจอสังสักขะคลุกคลีเกี่ยวข้องอยู่กับกิเลสแต่เขาบอกคลุกคลีเกี่ยวข้องอยู่กับหมู่คณะก็ใช่หมู่คณะของปุถุชนหมู่คณะของพวกที่มีความเห็นทิศทางเดียวกันแล้วก็แย่งชิงกันแล้วก็อยู่ในโลกอันสร้างบาปอยู่ด้วยกันต่างแข่งบาปคนในโลกนี้คุณมองสิทางปุถุชนมองจริงๆแล้วจะเห็นว่าเขาแข่งบาปนะเขาแข่งบาปเขาแข่งเอาเปรียบเอารัดได้เปรียบแล้วก็สร้างวรรณะของตัวสร้างชั้นสร้างศักดิ์ศรีสร้างชีวิตว่าฉันจะต้องเป็นคนอย่างที่เขาเข้าใจอ่ะถึงทวนกระแสกับที่เราเข้าใจแล้วมันก็ยิ่งได้บาปถึงอาตมาขยายความมาจนมากจนมายแล้วว่าได้บาปอย่างไรก็ไปได้เปรียบเขาไปข่มขีเขาไปดูถูกดูแคลนไปทำอะไรให้เขาไม่ได้เจริญงอกงามที่จริงมึงซับซ้อนไปก็ยิ่งพากันบาปเขาก็ยิ่งทำให้คนอื่นบาปซ้อนขึ้นไปอีกเกิดอาการโลภหนักจัดขึ้นเกิดอาการราคะจัดขึ้นแล้วก็เกิดโทสะแก้แค้นอาฆาตไม่ชอบใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหรือหลงผิดหลงไปคนละทิศคนละทางหลงไปว่าเป็นบาปเป็นบุญหลงบาปว่าเป็นบุญหลงบุญว่าเป็นบาปโหกก้นขิดซับซ้อนไปหมดเป็นความหลงเมาหลงมัวหลงเลอะหลงเถอะไปหมดทิศทางนรกก็ว่าเป็นสวรรค์กันไปหมดแล้วก็สั่งสมนรกสั่งสมบาปสั่งสมอกุศลแล้วเขาก็นึกว่าเขาเจริญนี่มันเป็นยังไงเขาไม่เข้าใจจริงๆเขาก็คุกคลีกันอยู่อย่างนั้นแหละสังสักขะคลุกคลีเกี่ยวข้องอยู่กับจะบอกว่าคณะหมู่ชนก็ได้จริงๆลึกๆโดยนามธรรมแล้วก็คือคลุกคลีเกี่ยวข้องอยู่กับกิเลสเราจะต้องล้างกิเลสออกไม่คลุกคลีไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสเอากิเลสหลุดกิเลสลดกิเลสหมดกิเลสออกไปเรียกว่าอสังสักขะวันอวันนะนี่มี6ส่วนวันนะนั้นนอกจากจะมีมหาปิชะก็ขออภัยวันนะไม่ใช่มหาเป็นอปิชะตรงข้ามกันคือมักน้อยจากกุสิตะอสังสักขะกุสิตะอสังสักขะก็มากลายมาเป็นสภาพพวกแปลมาเป็นความขัดเกลาสันเลขะ ความมีศีลเคร่งมีการชำระได้ดีเรียกว่าทูตะอาตมาแปลว่าศีลเคร่งคือเครื่องชำระทูตะเครื่องชำระก็ศีลนี่แหละเป็นเครื่องชำระอันวิเศษนะมีทูตะมีปาสาธิกะขยายไปอีก4อันนั้นเหมือนกันอวันนะกวันนะ4อันเหมือนกันก็คือตัวหนึ่งตรงกันข้ามกันสุภะก็เรียกว่าดีเป็นวันนะทุภะก็แปลว่าไม่ดีเลี้ยงยากสุโปสะบำรุงง่ายบำรุงได้เจริญไวทุโปสะทุพมีตัวสะกดด้วยเพราะว่าผันเป็นนะเป็นทุพมีตัวพอพานทุโปสะบำรุงยากสุทางวันนะก็มักน้อยอัปปิชะทางอวันนะก็มักมากเป็นมหาปิชะสันโดษมักน้อยก็สันโดษมักน้อยสันโดษไปทางวันนะอวันนะก็มักมากนะไม่สันโดษมหาปิชะแล้วก็ไปอสันตุติไม่สันโดษไม่พอไม่รู้จักลดลงไม่รู้จักน้อยลงไม่รู้จักพอมีแต่มากมากมากมากขี้โลภมากยิ่งขึ้นนี่สี่ตัวนี่เหมือนกันซ้อนกันส่วนวันนานั้นไม่ตรงกันข้ามกับตัวนั้นแต่ก็อยู่ในยะเดียวกันเพราะว่าตัวสุดท้ายกุศิตานิเกียรติครานเอาไปไว้ตัวปลายไว้ตัวที่9เลยวริยารัมภะเป็นผู้ปรารภความเพียรกุศิตาเกียรติครานเนี่ยเอาตัวนั้นแล้วตัวนี้ขยายเลยมีสภาพของขัดเกลาสันเลขาทูตะปาสาธิกะอัปปัจจยะมีสภาพขัดเกลามีศีลเคร่งได้มีอาการที่น่าเลื่อมใสซึ่งอาตมาก็เคยขยายความว่าอาการที่น่าเลื่อมใสก็คืออาการของกายวาจาใจกายที่มาในทิศทางของผู้เจริญของอริยชนที่แท้โลกุตระบุคคลโลกเขาก็มีอาการกายวาจาใจเป็นแบบโลกเขาเป็นอาการที่จะโลโมโทสันยั่วยุโลกียะอยู่อย่างนั้นแหละแต่ของเรานี่ลดลงลดลงลดลงลดลงมีอาการมักน้อยสันโดษมีอาการของผู้ขัดเกลามีอาการของผู้มีศีลมีอาการของกายเป็นผู้ที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์เพื่อผู้อื่นสันเสียสละอะไรก็แล้วแต่วาจาของเหมือนกันเป็นไปเพื่อนิพพานเป็นไปเพื่อล้างละกิเลสเป็นไปเพื่อเกื้อกูลนะมีอาการกายวาจาใจนี่มาในทิศทางของคนมีศีลธรรมคนมีคุณธรรมคนมีคุณงามความดีลึกซึ้งสูงขึ้นเป็นอริยะเป็นอริยะบุคคลจนกระทั่งต้องกำกับคำว่าอัปปัจจยะมักน้อยไม่ใช่ขออภัยไม่ใช่มักน้อยไม่สะสมอัปปัจจยะไม่สะสมวิริยารัมภะก็แล้วไปแล้วก็เข้าใจแล้วเราเป็นคนที่ขยันปรารภความเพียรอยู่เสมอเป็นยอดขยันอาตมาแปลว่ายอดขยันอัปปัจจยะไม่สะสมไอ้ไม่สะสมนี่เป็นตัวที่แม้ไขความชัดเจนเหลือเกินซึ่งมันตรงกันข้ามกันโลกสะสมกอบโกยนี่ไม่สะสมนะกล้าจนอาตมาแปลอภิชาได้ว่ากล้าจนด้วยซ้ำความมักน้อยกล้าจนกล้าจนกล้าจนลงมาจนกระทั่งไม่ต้องมีอปัจจยะเมื่อกล้าจนได้แล้วเราก็อยู่อย่างผู้ไม่มีผู้จนผู้ไม่ต้องมีแต่มันก็มีไม่ใช่ว่าเราเป็นคนจนอย่างสิ้นไร้ไม้ตอกนี่เป็นมนุษย์พัฒนาเรามาใช้ชีวิตเรามาอบรมชีวิตตามสัมมาทิฏฐิตามความเห็นที่เราเข้าใจทิศทางทางสวรรค์ทางเจริญของมนุษย์แล้วเราก็ได้ทำจนกระทั่งเกิดกลุ่มเกิดหมู่เกิดวัฒนธรรมเกิดจารีตเกิดประเพณีเกิดแนวคิดสังกัปปะของพวกเราก็เป็นอย่างสังกัปปะของพวกเรามันมีกิเลสอยู่เราก็พยายามเรียนรู้แล้วก็ละล้างปรับสังกัปปะของเราให้เป็นตักกวิตกะสังกัปปะให้เป็นอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาตัวที่มันศึกษาฝึกฝนอบรมเป็นอินทรีย์เป็นพละลงไปจริงๆเป็นสัทธินทรีย์ศรัทธาพละเป็นปัญญินทรีย์ปัญญาพละลงไปจริงๆเป็นอิทอินทรีย์5พละ5มีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยอินทรีย์5พละ5ในโพธิปักขิยธรรมหลักที่4ที่5 จากสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อิทธิบาท4แล้วก็มีอินทรีย์5พละ5นี่แหละด้วยโพชฌงค์7ด้วยมรรค8ถ้าเราเข้าใจคุณธรรมมีสภาวะธรรมแล้วคุณจะจำอาตมาไม่ได้จำท่องตัวหนังสือท่องภาษานะท่องภาษาอาตมาจำยากที่สุดเลยเป็นคนท่องภาษาที่จำยากถ้ามันมีสภาวะแล้วจำยากมากมีสภาวะแล้วคุณจะจำง่ายเลยอาตมาจำโพธิปักขิยธรรมพูดคล่องตั้ง30ขยายออกมาตั้ง30ตัวนี้ทำไมจำได้ดีไม่ค่อยลืมอย่างอื่นอาตมาลืมง่ายจะตายไปแต่พวกนี้มันเป็นสภาวะลึกๆมันเป็นสภาวะประมัดสภาวะจริงมันเป็นสภาพจริงของอาการสติปัฏฐานสี่กายวาจาไม่ใช่กายวาจาขอไปกายเวทนาจิตธรรมมันเป็นยังไงก็ยีบมาพูดได้ทุกทีแม้จะเป็นสมปัฏฐานสี่เป็นลักษณะที่จะต้องมาสังวรมาประหารมาฆ่ามาทำลายเป็นภาคปฏิบัติขยายจากโพชฌงค์เจ็ดอะไรที่อาตมาพยายามขยายความให้มันดูสอดคล้องกันให้ดีๆภาคเพียรเพื่อที่จะปฏิบัติประพฤติเพื่อล้างเพื่อละมีสังวรประธานประหารประธานมีภาวนาประธานเกิดผลแล้วก็สะสมเป็นอนุรักษณาประธานอะไรก็ว่ากันไปจำได้คล่องไม่เฉพาะจำไม่เฉพาะจำพยัญชนะแต่เอาสภาวะขึ้นก่อนบางทีลืมพยัญชนะนะสภาวะมันมาแล้วอันนี้อะไรนะอันนี้อะไรนะภาวนาประธานนี่อะไรนะบางทีนี่สมมตินะแต่จริงมันก็ไม่ลืมหรอกภาวนาประธานนะอิทธิบาท4มันก็ไม่ต้องไปท่องไปจำอะไรมากถ้าเราปฏิบัติแล้วเป็นผู้มีสภาวะธรรมเป็นนามธรรมเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นตัวสภาวะอาการอยู่ทางจิตมันเป็นลักษณะของมันมันยิ่งมีตัวตนของมันนะมันมีตัวตนนะมีลักษณะที่ให้เรารู้ได้เป็นอาการเป็นนิมิตรู้ได้แต่มันไม่ใช่ตัวตนที่เป็นแท่งเป็นก้อนอยู่อย่างเที่ยงแท้แต่มันมีกำลังมันมีอำนาจมันมีแต่มันไม่ใช่ตัวตนอย่างหยาบหยาบอย่างรูปธรรมอย่างภาวะที่มีดินน้ำไฟลมมีมหาพุทธรูปประกอบลงไปจริงๆมันไม่ใช่มหาพุทธรูปนะมันเป็นสภาพของอะไรรูปอะไรอุปทายรูปเป็นส่วนที่รวมมันต่อเนื่องกันเอาไว้อุปทายมันก็ยึดถือตามความเห็นอุปาทายรูปที่ก็มาจากอุปทานในรากศัพท์เดียวกันมันยึดมันถืออยู่มันเอาอยู่เมื่อยึดอยู่ถืออยู่ตามที่เรารู้จนกระทั่งเราทำการละความยึดความถือเนี่ยอุปาทายหรืออุปาทานเนี่ยเรายึดเราถือจนกระทั่งเราเห็นว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ยึดที่ถือหรอกเราปล่อยได้ปล่อยเป็นจริงๆมันก็อาศัยเท่านั้นแต่ก็ยังมีลักษณะยึดอยู่นั่นแหละตามลำลองไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นแล้วสมควรแก่กาละเมื่อไหร่จะทำกาละตายก็ตายจะทำกาละเป็นอยู่ก็เป็นทำกาละอยู่ตามกาละตอนนี้จะต้องอย่างง้นอย่างงี้อะไรก็ใช้มันถือมันอาศัยมันถือสักแต่ว่าถือแต่ไม่ได้ยึดเป็นเราเป็นของเราเห็นจริงมีญาณมีปัญญาเห็นจริงๆว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราที่เที่ยงแท้ที่ถาวรจริงจังแล้วก็นิรันดร์ไม่รู้จักล้างมันรู้จักรามันรู้จักเลิกไม่ใช่มันล้างเดี๋ยวนี้ก็ล้างได้เดี๋ยวนี้ปล่อยเดี๋ยวนี้ก็วางเดี๋ยวนี้ก็เลิกเดี๋ยวนี้สลายเดี๋ยวนี้ไม่มีตนไม่มีตัวเดี๋ยวนี้ฝึกจริงๆเลยฝึกจากแต่แก่ไอ้กิเลสกำลังของกิเลสนี่แหละจนกระทั่งกำลังของกิเลสแม้แต่จิตวิญญาณเนี่ยกิเลสมันก็จิตที่จริงจิตมันก็กิเลสจริงๆเราแยกแบ่งออกโดยบัญญัติแยกแบ่งออกโดยอาการโดยการมาเรียกกำลังหรือพลังงานอาตมาเคยบอกแล้วจิตวิญญาณนี่คือพลังงานคนคืออะไรก็พูดบรรยายมันเป็นพลังงานเท่านั้นแล้วมันก็สลายสภาพได้พลังงานเราก็รู้ว่าพลังงานแสงเสียงแม่เหล็กอะไรก็แล้วแต่นี่เป็นพลังงานก็เป็นสภาพที่เกิดจากองค์ประกอบอะไรอะไรอยู่ในรูปวัตถุแม้แต่ในนามธรรมมันก็เป็นพลังงานอย่างนั้นได้แล้วมันลึกซึ้งละเอียดกว่าจริงๆมากมาจนมันยายากจิตเจตสิกนิพพานจิตเจตสิกเนี่ยแล้วมันก็เกิดสภาพของมันที่มีพลังมีกำลังมีฤทธิ์มีเดชของมันอยู่ในนั้นแต่เราจะสลายเมื่อเรารู้สภาพของพลังงานทางไฟฟ้าแสงเสียงนี่เราจะทำยังไงให้มันแปรสภาพไฟฟ้าเปลี่ยนไปไม่เป็นอย่างนี้เป็นอื่นไปจากบวกเป็นลบจากลบเป็นไม่มีอะไรจะเป็นนิวตรอนเป็นอะไรรูปธรรมเราก็ทำได้เ จิตวิญญาณนี่ยากกว่านั้นละเอียดกว่านั้นก็เช่นเดียวกันทำได้สามารถทำให้บวกลบของไฟฟ้าเป็นนิวตรอนไม่มีค่าบวกไม่มีค่าลบกลางได้ชั้นใดจิตก็ทำปล่อยวางให้กลางได้ชั้นนั้นเหมือนกันมีค่าดูดค่าผลักมันก็หมดแรงดูดแรงผลักได้แล้วมันก็ไม่ใช่ตัวอะไรศูนย์ไปนี่นามธรรมมันละเอียดกว่าไฟฟ้าอีกมันจึงยากกว่าแต่เหมือนกันน่ะทำได้มันไม่ใช่ของจริงมันไม่ใช่ค่าบวกค่าลบค่าดูดค่าผลักอะไรอยู่มันไม่มีค่าอะไรเมื่อมันไม่มีแรงบวกเมื่อไฟฟ้าเนี่ยไม่มีแรงบวกไม่มีแรงดูดไม่มีแรงผลักไม่มีแรงลบแรงบวกกลางก็หมดแล้วแต่ยังไฟฟ้าเราเห็นว่ามันเป็นพลังงานอยู่พลังงานกลางๆมันก็คือไม่มีพลังงานแล้วนิวตรอนมันก็กลางแล้วจิตวิญญาณก็เหมือนกันแล้วต้องฝึกหัดทำจริงๆเหมือนกับช่างไฟฟ้านะหัดจะทำค่าของไฟฟ้าให้มันเป็นนิวตรอนยังไงคุณก็หัดทำจนเป็นจนได้จิตวิญญาณก็เหมือนกันทำได้ทำเมื่อไหร่แต่ตอนนี้เราอาศัยบวกลบอยู่นะเราอาศัยไฟฟ้าใช้แล้วก็ใช้มันสิแต่มันไม่ได้ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วก็เราทำวางเมื่อไหร่จะตายทำกาละตายเมื่อไหร่คุณก็วางมันนั้นอปรินิพานแล้วตอนนี้ว่างศูนย์มันทำจนแคล้วคล่องจนชำนาญจะปรินิพานแล้วศูนย์แล้วนิวตรอนแล้วไม่เหลือตัวเหลือตนไม่เหลือบวกเหลือลบอาศัยอีกแล้วเลิกปล่อยวางก็ศูนย์มันไม่ใช่เรื่องไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ใช่เรื่องไม่มีหลักฐานไม่มีของจริงพระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งจริงถ้าไม่จริงก็หลอกเรามาตลอดเวลาแต่ไม่ได้หลอกอาตมาพูดนี่พวกเราเข้าใจแล้วพวกเราลดละลงไปจริงแล้วเราจะเข้าใจจนชำนาญจนเราอาศัยเราสร้างนี่นะเรายิ่งเก่งเรายิ่งทำไฟฟ้าได้แรงสูงทำไฟฟ้าได้วิจิตเอาไฟฟ้ามาใช้งานได้แต่เราก็ทำมันนิวตอนได้หมดเราจะสร้างมันแรงใหญ่เท่าไหร่เราก็นิวตอนแล้วเราก็อยู่เหนือมันมันดูดเราไม่ได้มันทำร้ายเราไม่ได้เพราะเราเป็นเจ้ามันเรารู้จักมันชัดไฟฟ้านี่มาสร้างประโยชน์ได้ใช้งานได้เราก็อาศัยมันได้จิตวิญญาณก็เหมือนกันเราสร้างจิตวิญญาณให้ดีจิตวิญญาณมันก็สามารถมีอภินิหารเลยด้วยแหละมีปาฏิหาริย์มีกำลังวิเศษที่เหนือคิดเหนือคนจะคาดเดาเอามาใช้แต่เราก็ทำให้มันศูนย์ได้เราไม่ได้หลงว่าเป็นเราเป็นของเราจริงๆมันจะวิเศษยังไงเราก็ไม่ได้ไปหลงไหลมันว่าเป็นเราเป็นของเราเราหัดทิ้งมาตั้งแต่สมบัติที่โลกเขารักเขาชอบทรัพย์สริงคารอำนาจอะไรที่เป็นโลกียะโลกเขาแย่งชิงแล้วก็ทิ้งหัดทิ้งมาอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่น่าหวงน่าแหนเหมือนกันอาตมาก็เคยเปรียบเทียบมีทองเท่าหัวมีทองเล็กน้อยทองเท่าหนวดกุ้งก็นอนสะดุ้งจนเรือนไหวมีทองเท่าหัวก็ยิ่งจะต้องหวงแหนเพราะว่าเป็นของดีที่เราหลงไหลว่ามันเป็นทองนะของดีแล้วมันมากมันใหญ่เรามามีความดีทางนามธรรมก็เป็นค่าทางนามธรรมตอนแรกเราก็จะหวงจะแหนเหมือนกันโอ้ยไม่อยากปล่อยไม่อยากทิ้งหรอกจนแล้วก็เรามาสลัดกลับอีกได้แล้วก็สลัดคืนมาได้คุณธรรมที่เราได้ทางธรรมมันก็คือกลับทางโลกทางโลกอยากได้ทองได้เงินเราก็มาล้างจิตว่าไม่อยากได้ทองไม่อยากได้เงินมันก็มาได้นามธรรมไม่อยากได้ทองมาได้เงินแล้วก็มาได้นามธรรมมีค่าสูงกว่าทองกับเงินอีกแต่ก่อนเราได้ทองเราดีใจชื่นใจว่าเป็นของกูดีตอนหลังมาเราก็เห็นความเห็นกลับโอ้เราให้เขาไปเลยไม่เอามาไว้เป็นของเรานั่นแหละดีกว่าแล้วเราได้นามธรรมเนี่ยเป็นทรัพย์แท้เป็นทรัพย์ที่เป็นวิบากกรรมทางจิตวิญญาณจิตวิญญาณไม่เห็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่เอาอย่างนั้นไม่เป็นหลงยินดียินร้ายอยากได้อย่างนั้นแสวงหาบุญแสวงหาการสละได้สละทองได้สละเงินได้สละอะไรโอ้ดีคุณค่าหรือคุณธรรมนั้นก็เกิดที่คุณก็มาติดคุณธรรมมาติดคุณค่านั่นอีกมันยิ่งคุณธรรมสูงก็เหมือนกับทองมันยิ่งมากที่ทองยิ่งก้อนโตก็คุณธรรมก็ยิ่งสูงยิ่งโตคุณก็มาหลงติดมันอีกอ่ะถ้าเผื่อว่าเราไม่รู้ว่ามาติดไอ้นี่มันไอ้เหมือนกับติดทองแต่ว่านี่เป็นนามธรรมจริงมันมีค่าสูงกว่ากันมันมีสภาพดีกว่ากันแล้วก็มาหัดวางนี่อีกไม่เอาแล้วคุณค่าทางคุณธรรมอีกอย่ามาหลงว่าเป็นตัวเราของเราไปติดมายึดมาเกาะอีกสลัดคืนอีกกลับไปกลับมาอย่างเงี้ย แล้วก็ฝึกจริงๆจนกระทั่งเห็นเราก็ดีจริงๆด้วยเราก็จะมีคุณธรรมสูงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเจริญยิ่งขึ้นอีกด้วยแล้วเราก็มาวางหัดวางจริงๆด้วยจนกระทั่งมันไม่ได้ติดได้ยึดมันจะดีขนาดไหนดีขนาดถ้าคุณจะสั่งสมมาเป็นพระอรหันต์และก็มีความสามารถขนาดนั้นขนาดนี้มีคุณค่าระดับนั้นระดับนี้มีนามธรรมนี่เป็นสมบัติโอ้มีสมบัติวิเศษมีจิตวิญญาณในระดับมีอภินิหารมีปาฏิหารมีคุณค่ามีบารมีทางจิตวิญญาณเนี่ยเกิดมาพรักพร้อมไม่ต้องเอาอะไรยกตัวอย่างอาตมาก็ได้อาตมามีบารมีมาเก่ามาชาตินี้ไม่มีใครมาสอนให้อาตมามามีขนาดนี้มันยังน่าอยากได้ตามอย่างอาตมาเลยนี่หลายคนอยากได้อย่างอาตมาแต่มันยังไม่ได้ก็พยายามฝึกฝนเอาสั่งสมเอาพอได้มาอย่างอาตมาเดี๋ยวมันจะมาหวงมาแหนอีกอะอาตมานี่ก็พยายามเดี๋ยวมันหลงของตัวเองนะแค่นี้หลงอีกถ้าอาตมาได้อย่างพระพุทธเจ้าท่านได้จะติดอีกไหมอย่างพระพุทธเจ้าท่านมีโอ้โหมีคุณธรรมมีอภินิหารมีปาฏิหารมีตัวจิตวิญญาณที่เป็นวิบากทางจิตวิญญาณเป็นกุศลวิบากที่โอ้โหยิ่งใหญ่เราจะหลงสมบัตินั่นไหมจะหลงทรัพย์แท้อันนั้นน่ะมันยิ่งกว่าทางวิญญาณเนี่ยทางจิตวิญญาณเราจะหลงไหมล่ะหัดวางเดี๋ยวนี้ก็ต้องหัดวางไปเรื่อยๆแค่นี้ก็อย่าหยิ่งพยองอย่าไปมีมานะเบ่งคมแล้วก็หลงให้มันซ้อนเชิงว่าเราเองเรามาได้แล้วไปเบ่งไปข่มไปทับคนอื่นมันลบค่าของเราด้วยเรารู้วิธีเราก็เลยสร้างค่าอีกก็ได้ค่าที่เป็นบุญบารมีมากขึ้นอีกเนี่ยถ้าเผื่อว่าอาตมาพิสูจน์นี่นะว่าพวกเราเนี่ยที่อาตมาให้พวกเราฝึกปรือรังสรรค์เป็นคนดีเป็นคนมีคุณค่าต่อไปคนที่มีดวงตาในทางโลกเขาก็เข้าใจแล้วเขาก็เห็นว่าโอ้ที่จริงนี่เราเข้าใจท่านผิดนะท่านดีนะท่านสร้างสรรค์ท่านเป็นคุณค่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เขาเข้าใจได้ขึ้นมาเนี่ยอาตมาก็จะใหญ่ขึ้นมาทีนี้เราพยองเลยนี่ถ้าเผื่อว่าหลงตนก็จะโอ้โหข่าอีงวดนี้แหละเขาจะไม่จับเข้าคุกแล้วเขาจะยกย่องชูเชิดบูชาเป็นคนสำคัญของประเทศเป็นคนสำคัญของโลกอะไรใดขึ้นมานี่จะหลงติดไหมล่ะถ้าอาตมายังมีความหลงอยู่จริงมันก็จะหลงเพลินไปได้ซึ่งมันไม่ใช่บอกกันได้ง่ายๆนะมันหลงก็คือหลงมันยิงพยองก็ยิงพยองมันยึดมันติดมันก็ยึดก็ติดตามบารมีสูงไปจนกระทั่งเขายกย่องเชิดชูเป็นพระศาสดาจริงๆนับถือเป็นศาสดาแต่ละระดับนับถือเป็นศาสดาแต่ละระดับเลยนะพุทธะนี่มันซ้อนอยู่เป็นปัจเจกพุทธะแต่บางครั้งบางคราวก็ไปทำงานอีกอันหนึ่งเหมือนกับไปแข่งไปแย่งเหมือนกันอันนี้เป็นอจินไตยที่อาตมาไม่อยากพูดหรอกพูดไปแล้วไปเดี๋ยวก็อาตมาอธิบายไม่ไหวเดี๋ยวคุณก็ซักต่ออาตมาอธิบายไม่ไหวมันก็จะสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาถ้าเข้าใจแล้วมันไม่มีอะไรเรามันมีแต่การพัฒนาจะสายไหนสายไหนคือไปสายไปสู่สูงที่สุดเป็นบารมีที่สูงที่สุดเมื่อเราเองเราเจริญขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีทรัพย์หรือมีสมบัติที่ดียิ่งขึ้นอย่างนั้นน่ะแล้วก็วางจนกระทั่งต้องวางทรัพย์ที่มันกลับมาเป็นทางนามธรรมทางโลกุตระมากยิ่งใหญ่เท่าไหร่เราก็ต้องจะเป็นโลกุตระจริงเราก็จะต้องไม่หลงไหลในอะไรทั้งนั้นแหละในตัวกูของกูที่เป็นมรดกเป็นของตนน่ะเป็นของตนมันซ้อนเชิงว่าเป็นของตนอะไรเป็นของตนกุศลคุณค่าติดแรงทางวิญญาณกำลังทางวิญญาณจะเป็นกำลังสัตทินรีศรัทธาพละหรือว่าปัญญินรีปัญญาพละเป็นญาณทัศนวิเศษเป็นตัวสมบัติที่เป็นตัวที่เรามั่นเราคงเราได้แน่แท้แล้วเป็นบุญบารมีอะไรที่มันเป็นพูดไปแล้วไม่มีภาษาคนจะพูดให้ฟังแม้จะเป็นภาษาไทยก็มีภาษาไทยจะขยายแล้วมันมีสิ่งที่มีเป็นสมบัติเป็นคุณค่าเป็นคุณธรรมเป็นสิ่งวิเศษและสิ่งวิเศษนั้นมันยิ่งกว่าทรัพย์โลกทรัพย์แค่โลกียะลาภยศสรรเสริญโลกียสุขโลกมันยิ่งกว่าจริงๆยิ่งใหญ่กว่าที่เราจะรู้ด้วยปัญญาของเรานะว่ามันยิ่งใหญ่มันยิ่งใหญ่แล้วมันจะหวงแหนไหมถ้าเราไม่ได้ฝึกมัจฉริยะไม่ได้ฝึกการตระหนี่ทีเหนียวหวงแหนเป็นอุปกิเลสแล้วไม่ได้ฝึกแต่เราลดมัจฉริยะลดความตระหนี่ทีเหนียวลดการหวงแหนมาเป็นเราของเรา แล้วเราก็แน่ใจเข้าใจได้ว่าเราสร้างยังไงยังไงมันก็เป็นของเราเป็นกรรมสโกมหิอยู่ดีแล้วเราก็ยิ่งต้องหัดวางหัดวางอย่าหลงซ่อนอยู่เราก็เป็นคนสร้างสรรค์อย่างที่จะลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆสร้างสรรค์ก่อเป็นคนทิศทางนี้ยิ่งมีระบบมีหลักเกณฑ์มีแบบแผนมีคนหลายฐานะหลายระดับบารมีกับคนละชั้นก็ต้องมีระดับนี้ให้คนรองรับทำชั้นนั้นชั้นนี้คนนี้สำหรับคนนี้คนนี้สำหรับคนนี้มันจะมีรูปแบบมีวัฒนธรรมมีจารีตมีประเพณีมีกรรมกิริยาเนี่ยมีเป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นระเบียบเป็นวินัยเป็นอะไรอาศัยไปเป็นชุมชนเป็นสังคมมนุษย์นี่ชาวโซเราก็ทำกันขึ้นมาเรื่อยๆสั่งสมกันขึ้นมาเรื่อยๆเป็นวิบากที่เราจะไปมีแบบฝึกหัดแล้วก็สั่งสมวิบากสั่งสมตามแบบฝึกหัดที่เราได้ทำไปจะมาฟังธรรมอยู่บ้างนี่หลายคนนะตั้งแต่มีเหตุการณ์มาขึ้นศาลเนี่ยอะไรเป็นปีแล้วจะสองปีแล้วก็ได้มาฟังธรรมที่สันติอโศกหรือมาฟังธรรมรวมแม้แต่เราไปต่างจังหวัดก็ได้ฟังทำกันเพิ่มขึ้นได้คบคุณได้สัมผัสได้รับอะไรต่ออะไรเข้ามาเป็นสภาพที่เราจะได้รับพึงได้รับขึ้นมาเสมอๆยิ่งกว่าแต่ก่อนถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้เราก็ไม่เข็นเป็นสำคัญเราก็ไม่ว่าม้าเราก็ไม่ม้าเราก็ห่างก็เหินพอได้ชิดเด็กไกลได้คบสัตบุรุษได้มาอยู่ในสถานที่อันควรพึงอยู่ได้ฟังธรรมได้เกิดจักษุได้เกิดวุฒิสีขึ้นมาเมื่อเราได้ฟังธรรมแล้วเราก็จะเกิดสภาพเจริญขึ้นมาด้วยนะจักษุก็มีปฏิรูปเทศวาสะและได้ฟังสัตบุรุษพูดบรรยายและเราก็ได้ตั้งตนไว้ชอบอัตตสัมมาปณิธิจะตั้งตนไว้ชอบจนเกิดบุญเป็นบุพเพกตบุญญาตาเป็นบุญสั่งสมลงไปเรื่อยๆเราก็เจริญขึ้นเรื่อยๆก็ย้ำซ้ำซ้อนอยู่ก็ได้ฟังธรรมได้ครบสัตบุรุษนี่แหละได้ฟังธรรมอันควรฟังได้ครบสัตบุรุษเป็นวุฒิและเราก็ยิ่งมีจิตลึกมีโยนิโสมีมนสิการได้ปฏิบัติได้ประพฤติยิ่งขึ้นไปเป็นธรรมานุธรรมปฏิปติเป็นวุฒิเป็นการเจริญขึ้นมาจริงๆซ้อนเชิงอยู่อย่างนี้เพราะการพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าความเสื่อมของคนความเสื่อมของพวกที่เป็นนักปฏิบัติก็ตามเสื่อมก็เพราะว่ามันไม่มาวัดไม่มาหาพระมันไม่มาเข้าใกล้สัตบุรุษไม่ไปอยู่ในไม่มาในสถานที่ที่ควรจะอยู่จะควรจะได้มีสิ่งแวดล้อมไปอยู่ในที่ที่ห่างที่ไกลแล้วก็มีผีล้อมรอบมีสิ่งแวดล้อมที่เราก็ไม่แข็งแรงสู้ก็ไม่ค่อยจะหวัดไหวพลาดพลั้งก็มากเนิ่นช้าด้วยนี่มันก็สอดคล้องกันความเสื่อมทั้ง7ไม่มาวัดก็ไม่ฟังธรรมจะเป็นความเสื่อมนอกจากมาวัดไม่ฟังธรรมแล้วก็ไม่อะไรนะไม่เพิ่มอธิศีลมันไม่ได้เพิ่มมาวัดมันก็มางั้นน่ะไม่รู้จักศีลไม่รู้จักหลักเกณฑ์ไม่รู้จักการพัฒนาตนว่าเราจะพัฒนายังไงศีลหรืออธิศีลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องภาษาพูดกันง่ายๆของใครต่อของใครเพิ่มอธิศีลต้องรู้ว่าหลักเกณฑ์นี้เราจะเพิ่มให้มันจัดขึ้นกว่านี้ให้มันแรงขึ้นกว่านี้ให้มันสูงขึ้นกว่านี้ศีลไม่ต้องกําหนดลงไปในตัวหนังสือที่เค้ามีทั้งหมดแต่เราก็กําหนดเอาของเราอย่างที่เคยพูดในแง่นี้เชิงนั้นถ้าเรากำหนดอย่างนี้เราก็ประพฤติสู่กุศลที่เจริญอันนี้มันอกุศลอันนี้ควรเลิกควรละควรปล่อยควรวางควรมาทำอย่างนี้ให้ยิ่งขึ้นเราก็กำหนดเอาได้ในคุณลักษณะต่างๆที่พอมีปัญญาปัญญินทรีย์ที่ดีจริงๆรู้จักสัมมาทิฏฐิมีสภาพความเข้าใจความเห็นที่ถูกทางดีแล้วแล้วก็มาเลือกเฟ้นเอามาเลือกเฟ้นเอาเราก็จะได้อย่างนั้นจริงๆเพราะงั้นมันจะมีความเจริญทางอธิศีลจริง แต่ถ้าคนที่ไม่เข้าท่านี่มาวัดประเภทเฉยๆแฉะๆก็ทำปะก็ไม่ฟังความเข้าใจที่จะลึกซึ้งขึ้นไปอีกจะรู้แม้แต่ศีลคืออะไรจิตคืออะไรปัญญาคืออะไรมีศีลสมาธิปัญญาคืออะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ถ้าฟังแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นโดยหลักใหญ่นี่แหละศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ญาณกับวิมุตตินี่แหละหลักใหญ่นี่แหละมันจะเข้าใจยิ่งขึ้นอ๋อศีลอย่างนี้ศีลเป็นแม่พิมพ์ศีลเป็นหลักเกณฑ์ศีลเป็นต้นทางศีลนี่โอ้โหยิ่งใหญ่ที่สุดนะเราจะเข้าใจศีลนี่ลึกซึ้งซับซ้อนละเอียดละออมากมายเป็นทั้งลักษณะของบัญญัติเป็นทั้งลักษณะของสภาวะศีลเนี่ย